จึงรวมบัดปับปับปะจึงรวมบัดปับปับปะปะดาดาดาดาปะปะดาดาดาดาจึงรวมบัดปับปับปะจึงรวมบัดปับปับปะปะดาดาดาดาปะปะดาดาดาดากาลิพายสองหานาสองสาก็มันตอนมีนแต่ขย่มโจจัดเรียนนาก็บัดรวมนาตอนสมัยบ้านรวมจัดริกรีรวมเล่นตามจังหวะทำไมรวมเล่นโจมินสเรย์นะรวมเล่นแดงออกนี้ลางรวมเตึงลางรวมเตึงรวมเตึงกมขมาอินเอ้มีจีจังหวะทำไมจังหวะปะปะปะลางรวมเตึงลางรวมเตึงรวมเตึงกมขมาอินเอ้สเรย์สามประสาทรวมเตึงนะยังรวมปะปะปะปะยังรวมปะปะปะปะปะดาดาดาดาปะปะดาดาดาดายังรวมปะปะปะปะยังรวมปะปะปะปะปะดาดาดาดาปะปะดาดาดาดาខ្ញុំចូលចិត្តរៀនណាក្បាច់រាំណាតនសម័យបានរាំចិត្តរីករាយរាំលេងតាមចង្វាក់ថ្មីរាំលេងប្រុសមានស្រីណារាំលេងទាំងអស់គ្នាឡើងរាំទៅឡើងរាំទៅរាំទៅកុំខ្មាស់អៀនអីនេះជាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ប៉ាប៉ាប៉ាឡើងរាំទៅឡើងរាំទៅរាំទៅកុំខ្មាស់អៀនអីស្រីសាមប្រសាទរាំទៅណាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ា ហ៊ូអេពួកយើងជុំរាំជុំគ្នាសប្បាយអត់ដៃទៅស្រែកតាមខ្ញុំស្រែកតាមខ្ញុំប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាស្រែកតាមខ្ញុំស្រែកតាមខ្ញុំប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ា យើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាយើងរាំបាត់ប៉ាប៉ាប៉ាប៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉ារ៉